Voorbereiding hoor, dit werkt allemaal weer top. Nou, we hebben weer een microfoon. Hey! Ik krijg bijna de neiging om wel straks thuis te kijken wat er in mijn bestekla ligt. Kijken of ik nog iets kan vinden. We hebben een volgende act met een aankondiging. En die luidt als volgt. Dominique en Peter. Misschien bij sommigen wel bekend. Ja, ik hoor al een kleine aanmoediging daar. Ze zijn net terug namelijk van een tournee van de planeten Uranus en Venus. En nu zijn ze zonder jetlag als afsluiter van hun tour hier bij Café Serijn. Ja, dat is ongekend. We hebben even moeten bellen overal nergens om ze hier te krijgen. Maar ze zijn er. Merch is helaas al uitverkocht. Dat hebben we niet meer. Maar mochten jullie nou nog een handtekening willen, wherever, dan maken we daar natuurlijk ruimte voor. Dat kan allemaal. Wat ze gaan doen, dat zijn namelijk twee nummers. Welke ga ik jullie nog niet vertellen, die horen jullie zo snel mogelijk. En als je het kent, zing dan vooral even mee. Mensen die nu aankomen, welkom bij Queer Pride Amsterdam in Café Serijn. Kom vooral wat dichterbij, want dan heb je nog heel veel ruimte waar mensen gebruik van kunnen maken. Dus neem vooral die ruimte in. En dan wens ik jullie heel veel plezier bij Dominique en Peter. Woehoe!